being tamed, and we're turning the floor into a zoo. We're living a crazy world, caught up in a rat race. Concrete jungle life, sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up, and release your energy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play, and we're turning the floor into a zoo. A zoo. We're living a heated time, no chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate. In a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we turn the floor into a zoo. Secure op 538, je hoorde Zoo. Zo, goedemorgen. Het is de zondagochtend van 538. Ik ben Kilian van Luid. Ik hoop dat je een beetje een goed weekend achter de rug hebt. Dat je kamerplanten meer bewegen dan jezelf. Want laten we eerlijk zijn, daar is het weekend ook voor, toch? En dat je misschien vanavond als een voetballiefhebber wel aan de buis gekluisterd zit tijdens de bekerfinale. Om 6 uur speelt AZ tegen NEC. Ja, waagt om nek te zeggen, hè? Vriend van mijn is van NEC en ik zei per ongeluk een keer nek tegen hem. En toen zei hij, hey gozer, moet je luisteren. Je nek zit hier, NEC zit hier, weet je wel. En dan wijst hij naar zijn hart. Om 6 uur vanavond wordt hij gespeeld in de Kuip in Rotterdam. En laten we eerlijk zijn, Ajax ziet onder elkaar. Jammer dat hij niet in Amsterdam wordt gespeeld, toch? Ik bedoel, dan blijven dit seizoen in ieder geval nog een keer 3 punten in Amsterdam liggen. Ja, laten we eerlijk zijn, we moeten het verdriet een beetje weglachen, toch? Anders komen we er ook niet in het leven. De hits van 538 om deze zondagochtend lekker mee door te komen. Zometeen Lucas en Steve ook. Ellie Goulding komt eraan. En dit is nieuwe muziek op 538 van Now Horan. Dit is Dinner Party. Picking up boxes without teeth. Playing games we never played before. I was out of cell, you were so discreet. So typical of me for sure. Knives, forks, things I've never felt before. Crashing lights when you first saw me. Yeah, I met you at a dinner party. Chandeliers, sweet coffee. Yeah, I met you at a dinner party. We were pissed, drunk, fought just for fun, but to leave. One kiss on your neck, it was

Steve van 538. Je hoorde Believe It. Hey, dit is eigenlijk geen nieuws voor je dat lachen echt ontzettend goed voor je is. Ik bedoel, je wordt er vrolijker en energieker van. Als je het goed doet, verbrand je ook nog een keer een hoop calorieën. Maar wat waarschijnlijk wel nieuw voor je is dat ratten ook kunnen lachen. Ja, daar is echt jarenlang onderzoek naar gedaan door Jaak Panksepp. Die heeft ratten gekieteld voor zijn onderzoek. Ik zit het helemaal voor me. Dan komt hij dan thuis en dan zegt zijn vrouw... Schat, wat heb je vandaag gedaan op je werk? Ja, ik heb weer 50 ratten gekieteld. Ben erachter gekomen dat ze kunnen lachen. Wat blijkt nou, die ratten als ze gekieteld worden... maken ze geluidjes van 50 hertz. Kun je met het menselijk oor niet eens horen. Maar als je daar een soort van speciaal gehoorapparaatje op zet... zo moet je het een beetje zien, dan kun je dus die geluiden wel horen. En hij weet zeker dat het lachen is en geen stress of andere dingen. Want die ratten die gingen langs steeds naar hem toe om opnieuw gekieteld te worden. Omdat ze het wel stiekem eigenlijk wel fijn vonden. Dus vanaf dat moment weten we, ratten kunnen ook lachen, net zoals mensen. Dat zou maar een feitje kunnen zijn in Kilian's kansloze kennisquiz, hè? Over gesproken, over een uur een nieuwe ronde en over lachen gesproken, dit is James Bay. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there, burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. She's working late and making nights of the day. She's sick of everybody up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to put it out and get it all back, but now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights, now she's beginning to cry. Whoa. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside. Oh, oh, oh, if you don't like it. And you don't have to care, so don't pretend. Nobody needs a best fake friend. Oh, oh, oh, don't hide it. No hesitation, now she gets up and walks. Empties all the tip jars and won't get back what she lost. Outside the window with two fingers to shoot, she lifts her head up just to blow out the smoke. She doesn't have to look back to know where she's gotta go. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't have to stand there and burn inside.

hits. Jouw 538 met de nieuwe van Teddy Swim. Je hoorde Mr. Now and Now op deze heerlijke zondagochtend. Ik ben Kilian van Luijten met zometeen muziek van Taylor Swift. Ook de nieuwste van Olivia Dean komt eraan. En wat heeft het liedje van Louis Fonsi en Despacito te maken met een kinderliedje? Het antwoord op die vraag krijg je zometeen van mijn eerste Damien en David. Dit is Talk To Me. You look like someone I know. Breathing like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. Favorito, favorito.

Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto's.